NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De 1000 asielzoekers die worden opgevangen op een cruiseschip in Velzen-Noord mogen misschien toch langer blijven in die gemeente. En dat terwijl de burgemeester in juni in dit programma zei... Het schip ligt er voor maximaal 6 maanden. 180 dagen. Dat staat zwart op wit in de overeenkomst die we sluiten. Het schip gaat ook echt weg na 6 maanden. Dat is een garantie. Maar nu blijkt die 6 maanden niet zo in beton gegoten. En dus barst er in Velzen-Noord een debat los dat de komende tijd op meer plekken gevoerd zal worden, moet de asielopvang langer open blijven. U hoort zo hoe daar in Velzen over wordt gedacht. Maar eerst, de steekpartijen volgen elkaar in rap tempo op. Dit is een kleine greep uit de nieuwsberichten daarover in de afgelopen weken. In Hilversum werd een 14-jarige jongen neergestoken. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De cafetariahouder werd afgelopen vrijdagavond op straat doodgestoken. De verdachte, een jongen en 2 meisjes, 15 en 17 jaar oud. In Uden werd iemand met een glas gestoken. En in Sittard raakte een man gewond toen hij bij een ruzie met een mes in het gezicht werd gestoken. De gemeente Groningen voert per 1 maart een messenverbod in om dit soort incidenten tegen te gaan. Moet het dragen van keukenmessen, priemen en vijlen landelijk verboden worden? Of lost dat de onderliggende problemen niet op? Ga ik over praten met Voort van Oosten. Hij is burgemeester in Nissewaard. Vito Sjoekroela, hij is strafrechtadvocaat. En Matthijs Zwinkels, oprichter van de Universiteit van de Straat. En zet zich als interventiespecialist in voor het voorkomen van wapengeweld onder jongeren. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Meneer Van Oosten, wapenbezit onder jongeren is een groot probleem. Tussen 2017 en 2019 is het aantal jongeren dat betrokken is bij steekincidenten toegenomen van bijna 400 naar bijna 700, van 395 naar 695. Hoe groot is het probleem in uw gemeente? Twee, drie jaar geleden heb ik voor het eerst steekincidenten meegemaakt waarbij jonge jongens 14, 15 jaar betrokken waren bij echt hele heftige incidenten. En tot mijn spijt moet ik vaststellen dat ik nog altijd met de politie, jongerenwerk en een heleboel andere organisaties, scholen, heel druk bezig ben met dat vraagstuk. Dus ik durf niet te zeggen dat het voorbij is, helaas. En daarom vind ik het ook een heel groot probleem. Is het toegenomen ook, kan je dat zeggen? Nou, wat je ziet, kijk, 99% van de jongeren, laat maar zeggen, is niks meer aan de hand. Maar er is wel een harde kern die soms ook gedreven door sociale media, door filmpjes, misschien ook door drillraps, er zijn allerlei onderzoeken ook naar, die zich toch zover laten brengen dat ze met een mes in de metro gaan zitten, met een mes uitgaan, met een mes mee naar school gaan, en die soms ook inzetten als dan ruzies escaleren. En dat is wel een hardnekkig probleem, zou ik willen noemen. Ja, wat doet u er tegen? Heel veel. We hebben een heleboel maatregelen op het gebied van repressie ingezet en controle. Dat ziet bijvoorbeeld op preventief fouilleeracties rondom de metrostations. Maar ook afspraken met scholen, dat daar voorlichting wordt gegeven door politie, door jeugdboa's. Het kan ook leiden tot allerlei bestuurlijke maatregelen, zoals gebiedsverboden of gebiedsgeboden. En het leidt ook tot het initiatief wat ik een paar jaar geleden met een collega uit Ridderkerk heb genomen om te pleiten dat de wet aangepast wordt, zodat ook de norm van de wet heel duidelijk wordt dat je in dit land gewoon niet met een mes op straat gaat. Nee. Dat je als minderjarige messen thuis laat. Maar kunt u dat nu zelf niet verbieden in uw gemeente? Ja, ik heb dat in mijn lokale regelgeving ook aangepast. Dat noem je de APV. Dus daarin politieverordening, staat dat verboden is. En daarop baseer ik ook bestuurlijke maatregelen, want dat kun je als burgemeester doen. Dus ik mag bijvoorbeeld, als iemand met een mes gesnapt is, ik heb uitgezocht, dat is nu in 51 keer door mij ook gedaan, een last onder dwangsom uitvaardigen. En dat is een heel duur juridisch woord, wat zoveel betekent dat als je het nog een keer doet, dan krijg je een boete van €1000. Nou ja. En als je minderjarig bent, dan krijgen je ouders dat. En op die manier probeer je dat af te schrikken. Ja, oké. Okay. Meneer Sjoekroela, u staat veel drillrap jongeren bij. Drillrap kwam net al even langs in het verhaal van meneer Van Oosten. Dat is een scene waarin messenbezit wordt gewaardeerd, misschien wel verheerlijkt, mag ik dat zeggen? Ik zou meer willen zeggen, nodig is. Oké, dat is interessant. Waarom is het nodig in die scene? Er is heel veel angst onder de kinderen. Angst voor elkaar. En ik denk dat zo'n landelijk mesverbod eigenlijk symboolpolitiek is. Waarom? Hey, daar komen we zo, want mij blijft even bij die angst blijven. Waar zijn ze bang voor? Nou, dat wilde ik dus zeggen. Oké. Dat je juist moet kijken naar waarom. Het waarom. Waarom dragen deze kinderen nou juist messen? En dat doen u ze. U zegt kinderen, geen jongeren. Hoe oud zijn ze? Ja, Tieners? 12. Van tussen de 12 en de 18. Het kan ook jonger zijn. Ja, dus een 12-jarige jongen noem ik gewoon een kind. Zeker? Ja. En waarom is het zo belangrijk dat je kijkt naar waarom ze dat doen? Omdat het vaak, ik praat met ze en ik vraag waarom doe je dat? En dan hoor je toch vaak, omdat ik bang ben voor een ander die ook een mes heeft. Dus dan neem ik dat mes maar mee. Ja. En het zijn niet zo'n mes. Het zijn soms echt hele grote machetes. Kapmessen. Ja. En daar gaan ze elkaar mee te lijf. Vanwege drillrap, maar ook vanwege angst voor elkaar. En dat ze denken, ja, als ik hem niet meeneem, dan heeft die andere mee en dan ga ik eraan. En dat maakt dat u zegt, ze hebben hem nodig inmiddels. Ze hebben hem nodig, ja. Want als jij hem niet hebt en de ander heeft hem wel, dan spit je het onder, dan zou je het onderdeel spitten. Ja, is dat automatisch dan het gevolg? Als je de ander wel een mes heeft en jij niet, dan ben je automatisch de pineut? Ja, ik heb dat helaas vaak gezien. Dan ga ik de camerabeelden uitkijken van zo'n geweldsincident. En dan moet een kind rennen voor zijn leven. En dan zie je een groepje erachteraan met messen geheven. En zodra iemand struikelt, dan is hij de pineut en dan wordt hij toegetakeld. En als je dan wel een mes bij je hebt, dan blijven ze op afstand? Dan kan je misschien verweren of dan kan je in ieder geval ook dreigen. Dus dan heb je misschien meer overlevingskansen. Het is natuurlijk heel vreemd dat we daar in Nederland over hebben. Maar dat is wel de situatie. Oké. Meneer Swinkels, u zet zich in voor een veilige straatcultuur. U heeft er zelf ook ervaring mee begrepen, jaren geleden. Nou, in mijn opgroeitijd kwam het voor dat ik ook wel eens bedreigd werd. Ja. En dan weet je niet altijd vooraf van wat gaat er gebeuren. Hoe ver wil iemand gaan? Wat heeft iemand bij zich? Dus in die zin kan ik daar wel over meepraten, over die angst. En begrijp ik ook wat de meneer zegt over dat jongeren het gevoel hebben dat ze zich moeten bewapenen. Maar ik vind dat dan de oplossing is, inderdaad wat de burgemeester ook zegt, is dat je kijkt hoe je die wapens kan verbieden. Ja. Want ik zou hem ook willen omdraaien. Als jij weet dat jouw vrienden waarschijnlijk geen wapen bij zich hebben, dan ga jij waarschijnlijk ook geen wapen bij je dragen. Nee, precies, dus dat is de andere kant. Dat die cirkel doorbroken moet worden. Maar even nog naar u. Kocht u zelf ook een mes? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik moet zeggen, in mijn tijd en ook wat ik om mij heen hoorde, dan heb ik het echt over 15 jaar geleden toen ik wat jonger was, zeg maar, kwam dat minder voor. Dat mensen naar steekwapens grepen. Of ik geloof ook dat social media een katalysator is. Ja. Dus als anderen het doen, ja, dan steekt dat elkaar aan. Maar de angst om neergestoken te worden, die snapt u wel? Ja, als je op een gegeven moment in een bepaalde scene zit, je hoort het ook wel eens bij drillrappers, dat zij zich bewapenen, dan snap ik, als iedereen dat doet, dat jij denkt van joh, ik wil niet de enige zijn die straks het loodje gaat leggen, dus ik kies voor mijn leven, die overlevingsdrang. Dat snap ik, maar ik snap niet dat dat in zulke grote getalen nu het geval is. Nee. Het is misschien allemaal verklaard, maar ik geloof echt dat we daar strakker op moeten zitten. Okay. Met zo'n verbod bijvoorbeeld. Ja, meneer Van Oosten, het is nodig, zegt meneer Shukula, voor veel tieners, jongeren, om een mes bij zich te hebben. Ja, eens. Eens, nou, niet eens dat het nodig is. Het is nodig dat we de wet gaan aanpassen. Nee, dat zei hij niet. Nee, dat zei hij niet, maar dat is wel wat ik vind. En het is bepaald niet nodig dat kinderen met messen rond gaan lopen. Integendeel. En we zullen, weet je, men heeft elke keer een motief waarom je met een mes op straat gaat lopen. Ik heb ook gehoord dat het stoerdoenerij is. Ja. Sterker nog, heb ik ook voorbeelden van gezien. Maar even, u zegt we moeten een verbod invoeren. Dat kunt u nu toch al? Dus wat kunt u nu niet doen wat u dan straks wel zou kunnen? Nou, het gaat mij om twee dingen. Als je de wet aanpast, dan organiseer je eigenlijk twee zaken. In de eerste plaats een normstelling. Kijk, de wet is uiteindelijk de afspiegeling van de maatschappij, van wat wij normaal vinden. En er is echt niemand die het normaal vindt. En als je dat onverhoopt wel vindt, dan mag je geleerd worden dat dat niet normaal is om met een mes op straat te gaan, om met een mes in de metro te gaan zitten. Dat is heel bepalend. En het andere element is dat je inderdaad als burgemeester maatregelen mag treffen op het moment dat iemand dat dan overtreedt. En nu doe ik dat ook. Ik gaf u dat voorbeeld van die lasten onder dwangsom. Maar die baseer ik dan op lokale regelgeving. En het wordt veel krachtiger als je dat op basis van een formele wet doet, wat vastgesteld is door dat het snap parlement, ik niet. En wat ook in elke gemeente dan geldt. Ja, wat betekent dat? Dat het krachtiger is? Kunt u dan harder? U kunt nu toch ook gewoon optreden dan als het wordt overtreden? Ik kan nu ook optreden, maar dan zit er ook een strafvorderlijke kant aan. Hè. Dan heb je ook het Openbaar Ministerie, wat natuurlijk dan op basis van een geldboete kan gaan acteren. Ik kan nog altijd als burgemeester mijn bestuurlijke maatregelen treffen, maar dat is dan niet afhankelijk van de vraag of in de ene gemeente toevallig zo'n regelgeving in de APV is opgenomen. Ja. Ik vind dat je zoiets bij wet moet organiseren. U zegt, we moeten gewoon een helder signaal afgeven met elkaar. Messen heb je gewoon niet bij je. En overigens, het ministerie werkt hier ook aan. Hè? Dus laten we nou niet doen alsof dit niet onderkend is. Het ministerie, de ministers hebben mij ook toegezegd, meermalen, dat hier aangewerkt wordt. Ja, dat deze wet ook bij de Tweede Kamer wordt neergelegd. En een beetje vaart maken, zou ik willen zeggen. Meneer Shukula? absoluut niet mee eens. Waarom niet? Ik vind dat we de wet niet moeten aanpassen. Waarom? Omdat het al in de wet is vastgelegd dat we niet met messen mogen rondlopen. Artikel 26, 27 van de wet wapens en munitie. Dus daarom zei ik ook, zo begon ik ook met betoog, dit is symboolpolitiek. En als je iets zegt, ik moet het landelijk vastleggen. Hetgeen is al vastgelegd. Maar vervolgens moet je ook gaan handhaven. En hoe gaat men willen handhaven? En dan komt wel weer heel gauw het preventief fouilleren om de hoek kijken. Ja. En als je zegt over preventief fouilleren, wordt het al gauw weer etnisch profileren. Zullen we kijken wat laatst is gebeurd in Amsterdam, is falikant fout gegaan. Dat viel wel mee. Te veel jonge mensen gefouilleerd. En daarom moesten ze stoppen, omdat dat niet gelijkwaardig was. Oudere mensen werden minder gefouilleerd dan jonge mensen. Toen zijn ze maar weer gestopt. Nee, in gebieden waar het helemaal niet mocht, ging men fouilleren. Men ging zelfs in een lokaal jongerencentrum binnenvallen, waar dat helemaal niet de bedoeling was. Toen heeft Halsema zelfs excuses aangeboden namens de gemeente Amsterdam. We zeggen, sorry, we gaan niet direct mee kappen met het preventief fouilleren. Ja. Dus want je praat ook over handhaven. Gaan we straks hebben over detectiepoortjes in scholen. Krijgen we Amerikaanse toestanden. Ik zou zeggen, ik vraag me af, waarom moeten we in Nederland altijd opnieuw het wiel proberen uit te vinden? Oké, wat is uw oplossing? Laten we nou eens kijken naar Engeland, wat daar gebeurt. Een gigantisch probleem hebben ze daar met knife crime, zoals ze daar noemen, in Londen. En wat doen ze daar om dat tegen te gaan? Messencriminaliteit. Ja, in het Nederlands. Ja. Wat doen ze daar in Londen? Cameratoestzicht in de wijken waar het falikant fout gaat. Praten met de ouders, moeten we hier ook doen. Zeg tegen de ouders, ook als burgemeester, til dat matras op van je zoon en kijk wat daaronder ligt. En heel belangrijk wat ze in Londen doen, is vragen naar de mensen die messen verkopen aan de jongeren. En zeggen, kijk wat u doet als verkoop. U verkoopt hier een machete en kijk, er ligt nu een kind met zonder hoofd op straat. Ja. Bij wijze van spreken. Dus stop met verkopen, maar niet door een verbod, maar door dat bij de mensen zelf aan te kaarten. Juist, wijs mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en niet altijd naar de overheid wijzen. Meneer Van Oosten, eigen verantwoordelijkheid en cameratoezicht. En goede ouders. Dat zijn de oplossingen van meneer Chukwuela. Nee, maar natuurlijk is het zo dat ook ik als burgemeester en mijn gemeente investeert in de relatie met ouders. Politie, jeugdboa's, scholen gaan ook langs om specifiek te praten met ouders van minderjarige kinderen die zich op deze manier hebben misdragen. Dus dat moet je zeker ook doen. We zijn ook bezig met positieve campagnes door influencers om jongeren voorlichting te geven van verspil je toekomst niet op deze manier. Maar het is niet genoeg, camera's zegt u? Camera's heb ik opgehangen. Wat zegt u? Het is niet genoeg, zegt u? Nou, ik denk dat je ook, uiteindelijk moet je ook als overheid heel duidelijk durven uitstralen dat je zaken niet toelaat. Maar dat staat al in de wet, zegt meneer Chukwuela. Nee, maar wat niet in de wet staat is dat je op deze manier daar ook een hele stevige bestuurlijke maatregel op kan aanleggen, op kan voorstellen. En zo'n specifiek generiek draagverbod voor minderjarige jeugdigen staat op die manier niet verwoord in de wet. Okay. En daar werkt het ministerie nu aan. Geldt het ook voor zakmessen trouwens, wat u betreft? Nou, het kan voor alle messen gelden en dus ook voor zakmessen. En daarom overigens wordt er ook heus natuurlijk nagedacht om bijvoorbeeld voor scouting, et cetera, om daar natuurlijk uitzonderingen voor te maken. Maar het gaat echt om de norm. En ik denk dat we ook het niet onszelf niet te ingewikkeld moeten maken. Nee, precies, maar dat heeft u gezegd. Want helpt dat in Engeland, meneer Chukwuela? Nou, is het daar probleem opgelost? Nee, absoluut niet. Dat is een heel groot probleem. Maar, okay. Maar ze hebben, wat ik daarmee wil zeggen, ze hebben daar veel meer ervaring mee. En wat ik hier zie is dat de gemeente eigenlijk weer wijst naar de landelijke overheid en zeggen eigenlijk bijna van geef ons meer tools. Maar die tools van repressie, dat gaat hem niet worden. Want daarom zeg ik ook, u gelooft daar je niet moet in. Kijken naar werken, waarom gebeurt het, waarom. En niet alleen kijken van hoe pakken we het af. Ja. Want als je het afpakt, dan kopen ze het de volgende dag weer opnieuw. Ik hoor dat wij kunnen luisteren naar een luisteraarsreactie. Laten we dat even doen. Ja, even met Stanley. Ik hoor over dat van messen op school. En wederom doen jullie weer alsof dat een nieuwe trend is. Nou, toen ik 14, 15 was en op de, zeg maar, LTS zat, was dat ook al heel gebruikelijk en liep de conciërge ook al te controleren bij jongeren met messen. Ja, meneer Van Oosten, het is van alle tijden. Kijk, het is van alle tijden dat jeugd zich soms niet gedraagt. En het zal ook ongetwijfeld van alle tijden zijn geweest dat sommige jongeren ook met messen lopen. Maar daarmee hoeven wij het nu niet te accepteren. Nee, dat is wat anders. We investeren ook flink bij scholen met kluisjescontrole, met voorlichting, et cetera. Maar die norm mag duidelijk blijken uit de wet. Heeft u gezegd. Het is heel spijtig dat ik met preventief fouilleeracties de overheid zo moet laten optreden dat je gecontroleerd moet kunnen worden. Maar dat is nodig en helaas halen we ook elke keer messen op. Ik wil nog even naar meneer Swinkels. Meneer Swinkels, wat is uw oplossing? En nu heeft u het gesprek gehoord. Wat is wijs volgens u? Nou kijk, ik vind dat er vanuit die wetgeving een statement uitgaat. Dat is niet de algehele oplossing. Ik vind in heel veel gemeenten is bekend dat bepaalde jongeren met messen rondlopen. Dus echt niet dat iedereen in een Amsterdam of een Utrecht met messen rondloopt. We weten gewoon dat het om bepaalde groepen wat meer is. Mm. Dus we hoeven niet iedereen preventief te gaan zitten fouilleren of We lossen niet alles op met die wetgeving. Maar ik denk echt dat we gericht moeten kijken naar welke jongeren doen dat. Er zit altijd wat achter, altijd de motivatie. En we moeten die cirkel doorbreken. En ik hoorde net die man een bericht inspreken. Die zei van dus alle tijden. Stanley. Ja, nou, hij klinkt niet alsof hij een twintiger is, zeg maar. Toen had je geen social media. Dus we zien bij elkaar welke voorbeelden. Ja, die worden gelijk, die worden gedeeld. Daar gaat een bepaalde trots van uit. Dat moeten we tegengaan. Okay, inderdaad, met influencers. De situatie is veranderd. Ja, maar ook gewoon gericht die jongeren aanspreken en aanpakken. Oké, goed. Nou, het debat was al helemaal geopend. Ik zeg hartelijk dank tegen de burgemeester van de gemeente Nissewaard, Voort van Oosten, strafrechtadvocaat Vito Schukula en Matthijs Zwinkels van de Universiteit van de Straat. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Na lang wikken en wegen besloot de gemeente Velsen vorig jaar 1000 asielzoekers op te vangen op een cruiseschip. De afspraak was helder. Deze opvang zou tot 1 maart duren. Maar de asielcrisis is nog altijd niet voorbij. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor een tekort van tienduizenden opvangplekken. Na een nieuw verzoek van het COA overweegt de gemeente Velsen om het schip toch langer te laten blijven. We behandelen met de kwestie in Velsen-Noord een debat dat in meer gemeenten zal gaan spelen. Als de opvang langer open blijft, wordt er op veel plekken een belofte gebroken. Maar kunnen daar goede redenen voor zijn? Daar gaan we het over hebben. Ga ik vragen aan Joost Bleekman. Hij is fractievoorzitter van de grootste partij in Velsen, Velsen Lokaal. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En aan Cas Hollink van de VVD Velsen. Ook u hartelijk welkom. Hallo. Ja, meneer Bleekman, ik kan me nog herinneren de zorgen afgelopen zomer, toen er in dit programma ook aandacht aan besteed hebben. Een cruiseschip van 1000 asielzoekers op een bevolking van 5000 mensen, geloof ik, in Velsen. Noord. Hoe is het gegaan de afgelopen maanden? Ja, eigenlijk vrij positief kunnen we wel zeggen. De inwoners hebben vooral laten blijken dat ze goed adaptief zijn en de mensen opnemen. Dus veel vrijwilligers bij de voetbalclub en bij de verenigingen. De enige overlastmeldingen die ik heb meegekregen zijn de mensen die het irritant vinden dat er zoveel mensen goedemorgen, goedemiddag, goedenavond tegen ze zeggen. Ja, dat blijkt wel een klein beetje naar hoe het is gegaan. Meent u dit serieus? Ja, dat meen ik serieus. Iedereen is positief. Iedereen die u spreekt is positief. Nou ja, er zijn geen gevallen in ieder geval van mensen die overlast hebben ervaren van het schip. Die signalen niks zijn mij niet bekend. Nee. Meneer Scholling, er was veel commentaar, weerzin tegen de komst van het schip. Geen incidenten, horen we van meneer Bleekman. Burgemeester Frank Dales noemde het zelfs het grootste succes van het afgelopen jaar. Was super trots. Bent u het ermee eens? Nou ja, op zich is het heel goed gegaan. Het enige incident waar ik van weet was de andere kant op. Waarbij een bus met dus asielzoekers erin door Velsen-Noord reed en bekogeld is met eieren, volgens mij. Kijk. Vanuit de kant van asielzoekers heb ik gelukkig helemaal geen negatieve dingen gehoord. Nee, oké, dus iedereen positief. Meneer Bleekman, we hoorden aan het begin van deze uitzending de burgemeester zeggen, het is tot 1 maart en niet langer. Ik begrijp dat u en uw partij dat ook vonden, maar inmiddels niet meer. Wat is er gebeurd? Ja, dat is wel goed om even mee te nemen naar het moment dat de burgemeester sprak. Dat was eind vorig jaar. Hij was hier in juni, maar dat maakt niet uit. Juni vorig jaar, precies. Toen begonnen we. Dat was het moment dat wij inderdaad de staatssecretaris spraken en dat hij zei van nee, 1 maart is 1 maart en dan vaart de boot weg. Dat leggen we zwart op wit vast. Ja. En het is uiteindelijk ook zo gebeurd. En er zou ook geen vraag meer gesteld worden met na 1 maart. Dus 1 maart zou gewoon 1 maart zijn. Dus die harde afspraak die hebben wij doorvertaald naar de inwoners. We hebben gezegd 1 maart gaat die boot weg. Dat heeft de burgemeester ook zo vastgelegd. Is ook contractueel zo geen vastgelegd. Geen misverstand. 1 maart is 1 maart. Ja. Maar goed, tot een paar weken geleden. Ik weet niet meer precies de datum, kregen wij de brief van de staatssecretaris met we willen toch een appel doen op jullie gemeente. Is het mogelijk om de boot langer te laten liggen? En toen zeiden jullie nee, 1 maart is 1 maart. En toen hebben we inderdaad in de eerste sessie, dat is een van de onderdelen van de besluitvorming in de gemeente. Eerst ga je een sessie in discussiëren met elkaar, daarna de raadsvergadering voor de besluitvorming. In de sessie hebben wij inderdaad nog gezegd 1 maart is 1 maart, daar houden wij aan vast. Tenzij de inwoners in Velsen-Noord anders besluiten. Oké, toen heeft u gezegd, als de bevolking van mening is veranderd, dan zijn we bereid te heroverwegen. Ja. En dus wilt u een referendum? Nee, op dat moment wilden wij dat nog niet. Okay. Hielden wij gewoon vast een 1 maart, 1 maart. Totdat de inwoners zeggen van wij hebben een handtekeningactie of wat voor actie dan ook, waarin ze zeggen wij vinden het toch een goed idee en we willen het schip langer houden. En is die actie op gang gekomen of nog niet? Nee. Nog niet. Nee. Ik hoorde dat er een plan is voor een soort referendumachtige peiling. Ja, in de raadsvergadering hadden wij een amendement ingediend. Om in ieder geval de inwoners nog even te vragen van wat vindt u ervan? Wat hebben we geleerd? En wat kunnen we meenemen voor andere gemeentes? Om in ieder geval te zorgen dat, hoe zeg je dat? dat we het schip een goede referentie mee kunnen geven. Ja. Wij hebben geen overlast gehad, we hebben geen problemen gehad. En uiteindelijk is het allemaal best wel goed verlopen. Tijdens de raadsvergadering bleek het dus zo te zijn dat het niet voor 1 maart gepeild kon worden. Nee. Dus dan is de vraag, willen we keihard zeggen 1 maart is 1 maart, terwijl het heel goed is gegaan? Of willen wij nog een peiling doen bij de inwoners? En daarmee onze afspraak van 1 maart breken met een paar weken. En dat daar bent u voor inmiddels? Uiteindelijk. U zegt, doe die peiling onder de bevolking. En als die vinden dat ze mogen blijven, dan mag het schip blijven. Ja, uiteindelijk hebben wij inderdaad besloten om die belofte van 1 maart dan te breken. Ja. En de inwoners dan te vragen met, vindt u het goed om ze nog langer te houden dan dat we nu hebben gedaan? Of, precies. Of houdt u ons vast aan de afspraak en gaat het schip alsnog weg? Ja. Meneer Scholdink, bent u voor zo'n referendum? Op zich, als dat voor 1 maart had gekund, dan was dat een hele goede zet geweest. Maar dat wordt gewoon veel te krap. En het probleem is dat, niet alleen zoals we net hoorden door de burgemeester hier in de uitzending, maar ook gewoon direct naar inwoners die echt niet te spreken waren over de komst. Is gewoon face-to-face beloofd. Ja. 1 maart is 1 maart. En ja, er is heel veel te doen geweest over vertrouwen in de overheid natuurlijk. Ook bij ons lokaal. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was onder de 50%. Dus elke keer is dat wel echt een onderwerp bij ons van dat de vertrouwen in de overheid moet goedkomen. U zegt zelfs als er zo'n peiling komt en er is een grote meerderheid voor blijven, zijn wij tegen? Dat zeg ik niet. Oh. Maar wat ik wel zeg is, zeer waarschijnlijk wordt de uitkomst van de peiling, er wordt niet echt direct ja-nee gevraagd voor zover ik weet, maar er worden meer opgehaald bredere meningen en onder wat voor voorwaarden wel en wat voor voorwaarden niet. Ja, dit zijn aannames, hè? Het zijn aannames, we weten niet exact hoe het onderzoek er uiteindelijk uit gaat zien. Okay. Maar als dat overweldigend positief is, wie ben ik al om te zeggen, nee, het schip moet alsnog weg. Okay. Alleen mijn probleem ligt veel meer bij dat überhaupt de mogelijkheid van uitstel is helemaal niet bij inwoners voorgelegd. En is tot vlak voordat de brief van de staatssecretaris bekend werd, is het ook helemaal niet aan de orde geweest. Nee. Dus u bent boos op Den Haag vooral dat ze zo laat zijn gekomen met hun verzoeken? Nou, eigenlijk wel. En het verzoek is ook niet alleen gekomen met een verzoek, maar ook gelijk met de druk. Want het ministerie en het centrale opvang asielzoekers zou ook regelen dat na die 6 maanden dat er allemaal plekken waren waar die asielzoekers dan naartoe konden. Ja. Dus niet alleen kwam de brief van, kan het schip langer blijven liggen? Overigens, we hebben geen enkele plek geregeld waar deze mensen naartoe kunnen. Dus als u het schip niet laat liggen, dan is het uw schuld. Dan, precies, dat was de toon en die bevalt u niet. Nou, dat is natuurlijk een beetje ontzettend verleggen van de verantwoordelijkheid. Van de verantwoordelijkheid. Ja. En dat is ook een gedeelte van de moeite die ik ook wel heb met het referendum. U bent tegen het referendum? Een lastige keuze die ons voorgelegd is. Wij geven het eigenlijk het hete ei weer door aan de bevolking van Velsen-Noord. Vindt u niet fijn. En ik ga even naar Jopie Nijman. Die is aan de telefoon. Die woont in Velsen-Noord en was in afgelopen zomer te gast in dit programma samen met de burgemeester toen, Frank Dalens, toen hij die uitspraak deed van 1 maart is 1 maart. Mevrouw Nijman, u was toen tegen. Meneer Dalens beloofde doen tot 1 maart en niet langer. Hoe is het gegaan volgens u? Nou, we hebben niet noemenswaardige problemen gehad, maar daar wil ik het eigenlijk gewoon niet over hebben. Oh. Er is ons iets beloofd en nu komt er zo'n raadpleging, referenda. Maar ik heb er hier één die vervolgens niet bindend is. Ja. Dat noem ik volksverlakkerij. Oké. Dus u bent ook tegen die peiling? Ja. Ja. En waarom ik ben er helemaal tegen en wat ik helemaal niet snap, dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben. Mm-hmm. Die verrijking die dat voor ons zou betekenen. Die raadpleging. Heeft de burgemeester in de publiciteit, of het nou op Noord-Holland Nieuws was, ik weet het niet meer, gezegd dat is een verrijking? Nou, ik zie die niet. Ik vind dat de burgemeester hier mij toch wel echt van het padje raakt. En ik denk, zoals het op het spandoek staat hierbij vooraan in het dorp, dat het tijd is voor de beste man voor een functie elders. Ja, dat gaat over de burgemeester dan. Waarom moet het schip wat u betreft per se weg? Omdat, nou, dat zal ik u vertellen, want ze doen zo schijnheilig daar al aan de overkant van het kanaal. Maar dat schip zou bijvoorbeeld blijven liggen, hè, dan maar onder voorwaarden, luister goed, dat dit aantal asielzoekers ook meedoet voor de spreidingswet die er straks aankomt. Mm-hmm. Dat wil zeggen, laat die dat schip maar in Velsen-Noord liggen en dan hoeft er geen asielzoeker aan de overkant van het kanaal. Ja. Ja, nou, daar ben ik ook op tegen. Ja, want even de overkant van, even voor mijn helderheid. Er is ons een belofte gedaan. Ja. En de burgemeester heeft mij eens gevraagd. Ik heb hem toen ook gezegd, Velsen Noord is het afvoerputje. Ook naar hem toegegaan op de voorlichtingsavond. Toen zeg ik, ik wil u eens even vertellen waarom wij ons het afvoerputje zijn. Hè? Ja. Dat komt omdat de beloftes van de gemeente naar Velsen Noord nooit waargemaakt worden. Even voor mijn begrip. En dit is het weer, hè? Weer geen belofte, wordt verbroken. Even voor mijn begrip, de overkant van het kanaal, dat is Velsen zelf en niet Velsen Noord. Nee, wij horen er eigenlijk niet bij, hè? Wij zijn de appendix van de gemeente. Kijk, zo voelt dat voor u. Wij zijn aan het enige deel aan de andere kant van het kanaal. Ja. En aan de andere kant van het kanaal zien ze ons niet zitten. Ze hebben ons jarenlang verwaarloosd en misbruikt. Oké, dan nog één vraag. Geeft het u ook geen enkele bevrediging dat u 1000 mensen een goede plek heeft kunnen bieden de afgelopen maanden? Of het mij een goede... Nou, ik was er al niet voor. Ik ben sowieso niet voor het asielbeleid, hoe het nu gevoerd wordt. We verzuipen erin, we verdrinken erin. Er moet een ander beleid komen. Okay. Ik wens hier ook gewoon niet aan mee te werken. Nee, ik hoor het. Dank voor uw reactie, mevrouw Nijman. Meneer Bleekman, dat is een helder signaal. Ja. Maar goed, dat is maar één iemand. Ja. Wat gaat u doen? U gaat echt afwachten wat die peiling u brengt en dan hakt u de knoop door. U bent van de grootste partij, u heeft veel invloed in Velsen Noord. Ja, klopt. Eerst even een reactie op wat u net zei, hoor. Want u zei net van ja, Velsen en Velsen Noord, alsof het twee aparte delen zijn. Zo ervaart mevrouw Nijman het. Ik snap het. Dat is een gevoel wat vaak vanuit Velsen Noord komt. Maar het is wel degelijk een onderdeel van Velsen. En zo zou ik het ook graag willen benoemen. Ja. Ze hebben daar het gevoel dat ze het afvoerpotje zijn. Dat zij dat schip hebben gekregen en dat u het daar nu weer laat liggen. Ja. En ik snap dat gevoel, want je zit aan de andere kant van het kanaal. Het is altijd wat lastiger. De connectie is wat minder goed daardoor. Maar zonder het te veel voor het college op te nemen, die hebben in het traject richting de boot ook een heleboel onderzoeken gedaan of het mogelijk was om het in de Muiden neer te leggen. Ja, bleek niet te kunnen. Of op andere plekken in onze gemeente. En dat bleek niet te kunnen. En dit bleek de enige plek waar het wel kon. Er komt nu een peiling van de bevolking. Waarom is die niet bindend? Waarom is dat niet bindend? Dat is volgens mij een juridisch dingetje. Kan dat niet? Dat het niet bindend is. Maar u kunt dan wel zelf als politicus beloven, hij is juridisch niet bindend. Maar ik als politicus beloof u, als er een meerderheid is, dan volgen we de uitslag. Wij hebben als fractie gezegd, als de meerderheid voor behoud van het asielschip is, dan zijn wij ook voor het. Oké, dat is 51% is dan gewoon de meerderheid. Ja. Ja. Hoe is dat bij u, meneer Scholling? Het is niet bindend en dat komt ook omdat wanneer je er echt een officieel referendum van maakt, er is daar veel meer organisatie voor nodig en dat soort dingen. En niet vooral gedoe, maar dan duurt het veel langer. Ja, dan zijn we veel meer maanden kwijt. En dus het is een wat meer informele manier om dingen bij het volk op te halen. En hoe de uitkomst er precies uit gaat zien, van wat ik heb begrepen, wordt er geen directe ja-nee-vraag gesteld. Dus dan is het nu ook moeilijk voor mij om te zeggen, ja, op basis van de uitkomst zeg ik ja of nee. Want dat wordt, als het goed is, niet helemaal gevraagd. Maar je gaat toch het sentiment ophalen, denk ik? Ja, zoals ik al eerder zei, als echt overweldigend blijkt van ja, dit willen wij, dan ga ik dat niet tegenhouden. Oké, en wat is overweldigend dan? Want ik kan me voorstellen dat de mensen dat van tevoren willen weten. Ja, ik ga niet nu zeggen, want ik spreek ook namens de hele fractie om te zeggen, nou, als het 75% is, dan zeggen we ja, we moeten die resultaten echt gaan bekijken. Ja, oké, maar dan kan ik me voorstellen dat mevrouw Nijman zegt. Mevrouw Nijman, wat zegt u dan? Nou, ik heb helemaal geen vertrouwen in niemand meer. In niemand meer? Oei. Nee, van de gemeente, nee. Heb ik totaal geen vertrouwen. Oké. Nee. Helemaal niets. En dan moeten ze zich eens een beetje gaan realiseren. Want alsof we overdrijven en... Nou, wij overdrijven helemaal niets. Kom maar eens een keer hier door het dorp lopen. En ga maar eens kijken hoe we verwaarloosd worden door deze gemeente. Oké, goed. Komt u er wel eens in Velsen Noord? Regelmatig, ja. En u, meneer Scholling? Af en toe. Oké, hij komt vaker dan... Hij komt er vaker dan ik, ja. Goed, nou, wordt spannend de komende tijd. Wanneer weten we het? 16 maart, heb ik dat goed? Ja? Als het goed is, rond die tijd... Half maart wordt duidelijk hoe het verder gaat. 16 maart is een extra raadsvergadering waarin we dit besluit moeten nemen, inderdaad. Oké, ik wens jullie veel wijsheid allemaal. Dank u wel. Cas Scholling van de VVD in Velsen, Joost Bleekman van Velsen Lokaal en Jopie Nijman, inwoner van Velsen Noord. Zometeen Kunststof. Frenk van der Linden interviewt Huub Stapel over zijn persoonlijke voorstelling Alleen Familie. En dan is er om 9:30 Langs Lijn en Omstreken. Daarin ons wekelijkse sportforum gaat vast over Feyenoord PSV van gisteren. En nog heel veel andere dingen. De overwinning van Mathieu van der Poel, denk ik, bij het WK. Veldrijden en vast nog veel meer. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.